Куй, не куй, сива за зуляв ночі, бо ти викуєш на лещинонці, о, чи бо ти викуєш на лещинонці, о, о, як же ж бо мені за зулі не кова. Діток, нема з ким годовати, вивела діток, нема з ким годовати. Батенько умер, а матюнка стара, я братик на війні, а сеструнка мала. Братик на войне, а сеструнка мала. Ой, приплинь, приплинь, братику, із водою, забери мене, сиротоньку, з собою. Забери мене, сиротоньку, з собою. Ой, нащо ж бо мені тебе, сироту, брати? Обіцяв пан Бог щастя доліньку дати. Обіцяв пан Бог щастя доліньку дати. Ой, коли ж то є щастя доліньку буде, мене сироти насміються всі люди, з мене сироти насміються всі люди.